الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في صلة الأرحام. إن فصلك كونغ كزازي. قال رحمه الله: وقد أمر الله ورسوله بصلة الأرحام. Allah na mtume wake wameamrisha kuunga kizazi. Wa hum jamiul aqarib, al-arham ni jamaa wote. Wa hum jamiul aqarib, na arham ni jamaa wote. Qaribim wa baidihim, aliye karibu katika wao na aliye mbali katika wao. Wa akhbara bi fadli al-wasilina li arhamihim, akaelezea fadla za wale wenye kuunga kizazi chao. Wa akhbara bifadli alwasilina liarhamihim, akaelezea fadla za wenye kuunga kizazi chao. Wa anna Allaha yajma'u lahum baina sa'ati al'umri wa sa'ati ar-rizqi, na Allah anawakusanyia hao baina ya kundufu, ukundufu wa umri na ukundufu wa riziki. Umri wao unarefushwa na riziki zao zinakuwa nyingi. Wa fathi abwabil barakati wal ajri al adhim inda Allah, na kufungua au na kufunguliwa milango ya baraka na ajri kubwa kwa Allah. Hao ni wenye kuunga kizazi. Wa anna al qati'ina lahum khilafu dhalik, na wenye kukata kizazi wana kinyume cha hayo. Wa anna alqati'ina lahum khilafu dhali, wenye kukata kizazi wana kinyume cha hayo. Fa'ala al-insani an yata'ahada aqaribahu bisilati fi badanihi wa ziyaratihi, kwa ni juu ya mtu kuwapatiliza jamaa zake bisila, kwa kuwaunga. Fi badanihi, kwa mwili wake. Wa ziyaratihi, na ziyara zake. Wa qadai hawaijihim, na kukidhi haja zao. Wa i'anatihim ala umurihim, na kuwasaidia juu ya mambo yao. Wa badhli ma yakdiru alaihi fi dhalik, na kutoa anachoweza katika hayo. Wa yataahadu alhadiya limusirihim, na apatilize hadia kwa yule asiye na uwezo katika hao jamaa zake. Aangalie na kupatiliza mambo ya hadia, kuwapa zawadi wasio na uwezo. Musir ni wale wenye uwezo. Yataahadu alhadia limusirihim, apatilize mambo ya zawadi kwa wenye uwezo katika wao. Wasadaqati au wasadaqata ala muasirihim, na kuwapa sadaka wale wasio na uwezo. Wayatahabbaba ilaihim bikulli mumkinin, na ajipendekeshe kwao kwa kila jambo linalowezekana. Wa hadha maisurun ala man wafaqahu Allahu wa yassarahu alaihim, na jambo hilo ni jepesi kwa mtu ambaye Allah amemuwafikisha na akamsahilishia. Jambo la kuwafanyia wema na kuwaunga kizazi chake ni jambo jepesi kwa mtu ambaye Allah amemuwafikisha na kumsahilishia. Wayujahidu nafsahu ala silati alqati'i minhum, na ifanyie jihadi nafsi yake kumuunga yule mwenye kumkata katika wao. Ambaye amekata kizazi, yeye aifanyie jihadi nafsi yake amuunge. فإن الواصل الحقيقي هو الذي يصل أرحامه كلهم, kwani mwenye kuunga kizazi wa hakika ni yule anayeunga ndugu zake au kizazi chake wote wote anawaunga. ومن وصله يعني من وصله ومن قطعه, anayemuunga na asiyemuunga, anayemkata wote yeye awaunge, huyo ndio alwasil alhaqiqi, mwenye kuunga kizazi wa hakika. Huwa alladhi yasilu arhamahu kullahum, ni yule ambaye anaunga kizazi chake jamaa zake wote, man wasalahu wa man qatahu, anayemuunga na anayemkata yeye pia anamuunga. Wadhalika unwanun ala al-ikhlas lillah, na hiyo ndio unwani ya kumtakasia Allah ibada hii ya kuunga kizazi. Wala budda idha thabara ala dhalik an yu'thirahu Allah, lazima akifanya subra katika jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala anamkhitari mtu huyo, wayaj'ala lahu al-aqibata al-hamida, na anamjalia mwisho mzuri mtu huyo anayeunga kizazi. Wa idha kana bainahu wa bainahum shay'un min al-mashakil ad-dunyawiyya al-muhdithati lil-khisami falyahtasib silatahum 'inda Allah, ikiwa baina yake na baina yao kuna jambo katika matatizo ya kidunia, matatizo yenye kuzuka au yenye kusababisha khisam, ugomvi, falyahtasib silatahum 'inda Allah, atarajie thawabu kwa kuwaunga, atarajie thawabu kwa Allah. Waliyatanazala an haqqihi au ba'dhihi, atanazal awache haki zake au baadhi ya haki zake aziwache kwa ajili ya kuunga kile kizazi. Kama ana haki anadai, basi azisamehe zile haki kwa ajili ya kuunga kizazi hicho. Waliyarbahu silata allati hiya afdalul makasib, na apate faida ya kule kuunga kizazi ambako ndio pato kubwa na faida kubwa ni kule kuwaunga wale ndugu zake. Idha kana ghayruhu yara almaksaba fi alhutami alkhasis min ad-dunya, akiwa mtu mwingine anaonelea kwamba faida ni katika vitu hivi viduni, vitu duni vya dunia, yeye asiangalie vitu hivi duni vya dunia, aangalie afdalul makasib, ambapo ni kuwaunga wale ndugu zake kwa ajili ya kuhutaraji thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min abwabi sila, na katika milango ya kuunga kizazi, an yasa'a fil islahi bainahum, an yasa'a fil islahi bainahum, ni kufanya bidii kusuluhisha baina yao, baina hao ndugu zake, afanye bidii asuluhishe baina yao. Idha kana bainahum dhaga'in wa ihan, ikiwa baina yao kuna dhaga'in na ihan, uadui na chuki. Hiqid ndio ihan, hiqid, kuna hiqid baina yao, mifundo baina yao, wanachukiana, kuna karaha na chuki baina yao, yeye afanye bidii kusuluhisha baina yao ndugu zake. Fa innal islaha fadluhu adhim, kwani kusuluhisha fadhila zake ni kubwa. Wa hususan liman lahum haqqun ala linsan, hasa hasa kwa watu ambao wana haki kwa mtu, kal aqarib, kama hao jamaa zake. Wa yatasabbabu lahum bil asbabi allati tanfauhum fi dinihi, fi dinihim wa dunyahum, awasababishie, awafanyie sababu ambazo zinawanufaisha katika dini yao na dunia yao. Wale ambao wanateta baina yao, anasuluhisha baina yao, awafanyie sababu ambazo zinawanufaisha katika dini yao na dunia yao. Waalam anna man bainaka wa bainahu radha, najua kwamba yule ambaye baina yako na baina yake kuna radha, kunyonya. Wa illa miyakunu mithla al-aqarib, hata wakiwa si kama ndugu, wa hum qasiruna an rutbatihim fi umurin kathira, na wao ni qasirun, yani wapungufu wa daraja yao katika mambo mengi. Lakin min babi birri wassila, yambaghi an turaiya fihim dhalik, katika mlango wa wema na kuunga kizazi inatakikana kulichunga jambo hilo. Wa antahfadha lahum dhalika sabab alladhi qawiya fi babi tahrim, na kuwahifadhia sababu hiyo ambayo ina nguvu katika mlango wa kuharamisha. Hatta sawa nasab, mpaka iwe sawa ile nasabu, yani ndugu wa kunyonya. Eh, ndugu wa kunyonya ni kama ndugu wa nasabu kwa kuharamishwa. Eh, yahrumu min ar-rida'i ma yahrumu bin nasab, kama ilivyokuja katika hadithi, ni haramu kwa kunyonya yale ambao ni haramu kwa nasaba. Ndugu wa kunyonya unaweza ukakaa naye faragha, unaweza ukasafiri naye, hata kama ni mwanamke unasafiri naye, yale yale ambao ni haramu kwa nasaba huwezi kumuoa ndugu wa kunyonya. Qala famayyiz baina man bainaka wa bainahu radha'un an ghairihi, pambanua baina ya walio baina yako na baina yake radha, kunyonya kuliko wengine. Wa hususan al-umma al-murdhi'a, hasa hasa yule mama mwenye kunyonyesha, hasa hasa yule mama mwenye kunyonyesha. Wa sahiba al-laban, na mwenye maziwa, yani mume wake. Tumesoma huko nyuma hizi habari, sio? E, tumesoma huko nyuma kwamba mtu akinyonya kwa mama, yule mama anakuwa ni mama yake wa kunyonya, na dada zake upande wa mama, na huyu baba ambaye ni mume wake inakuwa ni baba wake wa kunyonya, na ndugu zake pia upande ule, sawa? Kwa wa hususan al-umma al-murdhi'a wa sahiba al-laban, na mwenye maziwa ambaye ni mume wake. Wallahu al-muallim muwafiq. Qala al-sharih, dhakara al-muallifu ma yata'allaqu bi silati al-arham, hapa muallifu ametaja mambo yanayohusiana na kuunga kizazi. Walmuradu bil arham man yakunu bainaka wa bainahum qaraba, ni wale ambao baina yako na baina yao kuna undugu. Fi nasabi au almusahara, katika nasaba au musahara. Musahara ni ule ukwe, umemwoa mwanamke mama yake, yule mama ndio sihiruk, ni haramu kumwoa tena yule mama. Kwa hiyo almurad bil arham man yakunu bainaka wa bainahum qaraba fi nasabi, fi nasabi au almusahara. Wasilatum, kuwaunga hao, takunu bihasabi ma yataarafu alayhi nnas, inakuwa kwa kulingana cha watu walivyozoea. Min anwa'i silat, katika sampuli za kuungana, watu wamezoea vipi kuunga kizazi, ni kufanya vipi, ile kawaida ya watu wa pale mjini, wanaona kuunga kizazi ni kutembeleana au kualikana, hiyo inakuwa ndo kuunga kizazi. Qala faqad takunu silatu bilittisali bihim, huenda ikawa kuunga kizazi ni ile kuwasiliana nao japo kwa simu. Waqad takunu silatu biziaratihim, na huwa ikawa kuunga kizazi ni kwa kuwatembelea, kuwazuru. Waqad takunu silatu bithanai alayhim, huwa ikawa kuwaunga ni kwa kuwasifu. Watahaduthi bimahasinihim, kuzungumza mambo yao mazuri. Waqad takunu silatu binafakati alayhim, na huwa ikawa kuunga kizazi ni kwa kuwapa chakula. Waqad takunu silatu bidhabi an a'radhihim, huenda ikawa kuwaunga ni kwa kutetea heshima zao. Waqad takunu silatu bilqiyami bishughunihim wa riayati ahwalihim, na huwa ikawa kuwaunga ni kwa kuwatekelezea mambo yao na kuangalia hali zao. Ila ghairi dhalik min anwa'i silat. Fa idhan laysat as-silatu ala darajatin wahida, kuunga kizazi hakuko katika daraja moja, bali hiya mutafawita, bali kuna tofautiana kule kuunga. Wa min thamma likulli qaribin wa dhi rahimin ma yunasibuhu min anwa'i silah, kila jamaa na kila kizazi, wenye kizazi wana mambo wananasibiana nayo katika sampuli za ile kuungana. Wa kullama akthara al-insanu min hadhihi al-anwa' kullama kathura ajruhu, kila mtu anapokithirisha sampuli hizi, kila thawabu zake zinapokuwa nyingi. Waqad waradat nususun kathira turaghibu fi silati rahim, zimekuja nasi nyingi zinazopendekesha kuunga kizazi. Faqad athna Allahu ala alladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal, Allah amewasifu wale wanaunga yale ambayo Allah ameamrisha kuungwa. Walaana Allahu man qata'a ma amara Allahu bihi an yusal, Allah amewalani wale wanaokata yale ambayo Allah ameamrisha kuungwa wao wakakata, Allah amewalani. Waqala ta'ala fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Fi nususin kathira ja'at bimithli hadha, zimekuja nususi nyingi mfano wa hii. Waqad qala an-nabiy sallam la yadkhulu al-jannata qati', haingii peponi mwenye kukata kizazi. Kama fi sahihain qala sufyanu yani qati' rahim, haingii peponi mwenye kukata kizazi. Wasilatu ar-rahim min asbabi ridha Allahi 'anil 'abdi, kuunga kizazi ni katika sababu za Allah kumridhia mtu. Wa min asbabi rif'ati ad-darajat ad-daraja fil janna wal husuli 'ala al-ajri al-ukhrawi, pia kuunga kizazi ni katika sababu za mtu kupandishwa daraja peponi na kupata malipo ya akhira. Kama anna silata ar-rahim min asbabi al-baraka fil mali wa ziyadatihi, kama ilivyo kwamba kuunga kizazi ni sababu ya baraka katika mali na ziada ya mali. Wa min asbabi tuli al-umr, na katika sababu za kurefushwa umri. Faqad qala an-nabiy sallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi ajalihi falyasil rahimahu, anayependelea kukunduliwa riziki yake. Wa an yunsa lahu fi ajalihi, na kuakhirishwa katika umri wake. Falyasil rahimahu, na aunge kizazi chake. Fa in qala qa'il, mtu akiuliza, alaysatil a'maru muqaddara wal arzaqu maktuba, si umri zimeshakadiriwa na riziki zimeshaandikwa? Mbona mtume asema anayependa kukunduliwa katika riziki yake na kuakhirishiwa umri wake, yani kuzidishwa katika umri wake, na aunge kizazi chake? Yakul fa kaifa yuqalu bi anna silata ar-rahim tu'athiru fi dhalik, vipi inasemwa kwamba kuunga kizazi inaathiri katika jambo hilo? Fanaqulu inna Allah jalla fi'ula yuqaddiru sabab wa yuqaddiru al-musabbib, Allah anakadiria sababu na anakadiria chenye kusababisha. Wa yuqaddiru anna fulanan yasilu rahimahu, na pia Allah anakadiria kwamba fulani huyu ataunga kizazi chake. Fayazidu dhalika fi umurihi, kwa hiyo anazidisha hilo, anamzidishia katika umri wake. Ashaandika, Allah ashakadiria kwamba huyu ataunga kizazi chake, umri wake utazidi. Huyu hataunga kizazi, umri wake utapungua. Fayazidu dhalika fi umurihi wa yubsata lahu fi rizqi, na atakunjuliwa katika riziki yake huyu anayeunga kizazi chake. Kama anna Allaha yuqaddiru anna zaidan yatazawaju fayatihi walad, kama Allah anavyokadiria kwamba Zaidi ataoa na watoto atapata watoto. Wa yuqaddiru au wa yuqaddaru anna Khalidan la yatazawaju fala yatihi walad, yote anayakadiria Allah. Fa inna Allaha yuqaddiru sabab wa yuqaddiru al-athara wan natija, Allah anakadiria sabab na anakadiria athari na natija ya sababu hiyo. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Fahakadha fima yata'allaqu bibabi silatir rahim wa athariha fi sa'ati ar-rizqi wa tuli al-umr, hakadha katika mambo yanayohusiana na mlango wa kuunga kizazi na athari yake katika kukunjuliwa riziki na kurefushwa umri. Wa min anwa'i silati rahim an yaqdi al-insanu duyuna rahimihi, ni mtu kulipa madeni ya jamaa zake. Wa an yatasaddaqa alayhim, awape sadaka. Idha kanu min al-muhtajin, wakiwa ni wahitaji, wakiwa ni katika wahitaji, awape sadaka. Faqad warada fil hadith anna as-sadaqata ala dhil qaraba silatun wa sadaqa, imekuja katika hadithi kwamba sadaka kuwapa jamaa ni sila, ni kuunga kizazi na ni sadaka. Kwa hiyo thawabu ziko mara mbili kuliko sadaka kumpa mtu wa mbali ambaye huhusiani naye. Kuwapa sadaka wale jamaa zako ni sadaqatun wasila, ni sadaka, ni kuwaunga wale. Kwa kuna thawabu na ajiri mara mbili, kama warada fi hadithi Salman ibn Amir fi sunan. Wahakadha aidan min anwa'i sila ta'ahudul qarabati bil hadaya, kuwapatiliza wale jamaa kwa mazawadi. Fa inna hadha lahu atharun adhimun fi tartibi tahdhibi nufus, hii pia ina athari kubwa katika kuzitakasa zile nafsi za watu. Badala ya kukuchukia wanakupenda, kwa sababu mara kwa mara unawapelekea zawadi, mara kwa mara hivi. Wajalbil mahabbati fima bainaha, na kuleta mahabba katika baina ya nafsi hizo. Fa in qala qail inna qarabati yu'dhunani, akisema mtu jamaa zangu wananiudhi. Wa qarabati lam ajid minhum illa sharra wasu, jamaa zangu sijapata kwao isipokuwa shari na uovu. Wa kullama ahsantu ilayhim asa'u ilayya, kila ninapowafanyia wema wao wananifanyia ubaya. Fanakulu, tunasema laisa hadha min asbabi jawazi qati'ati rahim, hii si katika sababu za kujuzu kukata kizazi. Usikate kizazi chako, bali indama taqumu bisilati rahim fi hadhihi alhal yakunu ajruka a'zama, bali wakati unapotekeleza kuunga kizazi katika hali hii, we ukiwaunga wao wanakukata, ukiwafanyia wema wanakufanyia ubaya. Yakunu ajruka a'zam, ajri yako inakuwa ni kubwa zaidi kwa Allah. Faqad jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala ya rasul Allah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani, alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ya rasul Allah, mimi na jamaa zangu mimi nawaunga wao wananikata. Wa uhsinu ilayhim wa yusiuna ilayya, mimi nawafanyia wema wao wananifanyia ubaya. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la in kana kama taqulu fakaannama tusifuhumul malla, qala al-mallu ar-ramadu al-harru wa tusifuhum yani tadhruhu fi a'yunihim, ikiwa ni kama unavyosema ni kama unaowapeperushia majivu ya moto. Kaannama tusifuhumul malla, ni kama unayewapeperushia katika macho yao au unayewarushia majivu ya moto. Fa in kana fa in qala qa'il inna qarabati yubghidunani, ndugu zangu jamaa zangu wananichukia. Fa kaifa asiluhum, fanakulu inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala afdalu sadaqati ala dhirrahimi al-kashih, bora ya sadaka ni yule mwenye undugu al-kashih, mwenye kuchukia. Yule jamaa yako anaokuchukia ukimpa sadaka ajri yake ni kubwa wewe kwako unavyompa sadaka. Fadalla hadha ala anna silata man kana kadhalik aula, hadithi inafahamisha kwamba kumuunga huyo aliye hivyo anayekuchukia ni aula, ni ahsan wa a'dama ajra, na ajri yake ni kubwa. Sawa. Qala wala yanhasiru mafhumu silati rahim fi babin wahidin, haidhibitiki mafhumu ya kuunga kizazi katika mlango mmoja tu. Bihaithu tadhhabu ilayhi fi baitihi, kwa namna ambayo unamwendea katika nyumba yake. Fa in kana la yuridu huduraka ila albayt ataita ilayhi fi masjidihi, ikiwa hataki wewe ufike nyumbani kwake mfuate katika msikiti. Fasallamta alayhi, umsalimie. Fa in wajadta annahu yahtaju hajatan fi umuri dunya qumta bi isali tilka alhajati ilayhi, ukimpata kwamba ana haja fulani anahitajia katika mambo ya dunia, wewe usimamie kumfikishia haja hiyo. Huyo huyo asiyetaka usije nyumbani kwangu, sikuone jamaa yako, sikuone nyumbani kwangu, haya msikitini basi. msikitini wamfuata taratibu, vipi bwana hali yako, vipi nyumbani, hamjambo, haya kuna shida yote? Hata kama hataki uone nyumbani, lakini msikitini unayo, kila mahali unaye, paka kwambia hapa msikitini pia sitaki. Atakwambiaje hivyo? Msikitini pia sitaki kukuona. Kwa msikitini wako. Wa idha ra'aita annahu yahtaju ila shafa'atin wa jahin fi amrin min umurihi taqarrabta lillahi azza wa jalla bil qiyami bi hajati hadha al qarib. Ukimwona kwamba anahitajia shafa'a, umfanyie shafa'a na cheo katika mambo yote, katika mambo yake, ujikurubishe kwa Allah azza wa jalla kutekeleza haja ya jamaa yako huyu. Fa in qala qa'il inna qarabati yaqta'unani wala yasilunani, ndugu zangu wananikata na hawaniungi, walidhalika sa'u'amiluhum bilmithli, na mimi nitawafanyia kama wao ni wakati. Fanakulu inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala laysa alwasilu bilmukafi, si mwenye kuunga kizazi mwenye kulipiza. Mwenye kulipiza si mwenye kuunga, sawa. Wa innamal wasilu man idha kuti'at rahimuhu wasalaha, mwenye kuunga ni yule ambaye kizazi chake kikikatwa yeye anakiunga. Huyu ndio alwasil, si kwamba angojee na yeye afanyiwe wema na yeye afanye wema, akifanyiwa ubaya na yeye anarushia ubaya. Huu si wasil. Mwenye kuunga ni yule ambaye akifanyiwa ubaya anarudisha kwa wema, akikatwa anaunga. Huu ndio alwasil, kama warada dhalika fi sahih. Tafahamu? Qala wa idha kanat silatu rahimi ala jihati almuqabala fal ikhlasu fiha yadhafu, ikiwa ile kuunga kizazi ni kwa jiha ya muqabala, ile kulipizana, hapo ikhlasi inapungua, inakuwa dhaifu. Liannaka fa'alta shay'an min ajli an tuqabilahum ala fi'li, sababu wewe umefanya jambo ili na wao wakulipize lile katika vitendo vyao. Min babi almukafaa, katika mlango wa mukafaa, ili kulipizana. Amma idha fa'alta dhalika ma'a qati'ati rahim fahina idhin takunu fi wasli rahimihi mutaqarriban lillahi jalla wa ala, ama ukifanya hivyo pamoja na kukatwa kizazi, hapo itakuwa umeunga kile kizazi, hali ya kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla. Wallahu alam.